Які гуляйма, калі свята, дык трэба выпіць хоць багата, крычаў Амброжак. Сцеражыся, кіўнуў ён носам на Міхася, і чарка ёмка паднялася. Эй, цётка Хрума, ураз з'явіся. Вайшла і Хрума ў старым чэпку. Здарова, цётка, як ты, крэпка? От, кажа Хрума і смяецца. Такую добрую здаецца, што наш Амброжык увесь тае і Хруму маткай называе. Ах, пан Амброжык, нашто жарты? Галубка, мама, стаў дзве кварты. Усе жылі і разышліся, такія мовы паліліся, і пахвальба пайшла такая. Падаць мне Тэша, лось гукае, я разарву яго вантробы, бо свет гарыць з яго хваробы. Падайце, вырву яму вусы за ўсе даносы, за падкусы. А брыцкі теж быў такі знюхам, ад Хрумы зызнуў адным духам. Быў позны час, як цётку Хруму з вясёлым шоламам і ў тлуму лясная стража пакідала. У яе вачах зямля скакала, і месяца бліскучы крайчык па небе пстрыкаў, як той зайчык. Счакаўшы трохі разышліся, і песні зараз панясліся, то тут, то там, і лес будзілі, як бы ваўкі там галасілі. Ой, пайду дадому, не скажу нікому, ды зарэжу ката, бо наш кот сірата, спяваў Амброжак за балотам. А пальчык сыпаў як бы шротам. Будзе мяне жонка біць, няма каму бараніць. Міхал спяваў баском з павагу, як бы каваў ён словы шлягай. Добра мера хоць без грошай, абы празнічак хорошы. Якраз на самым рассвітанні Міхал вярнуўся з пахавання. Вайшоў у хату, распрануўся, зяхнуў і смачна пацягнуўся, бо цэлы дзень праталачыўся і ноч не спаўшы утаміўся, і цела соладка неяк ныла, усё адпачыць яго хіліла. І жонка тут не прыставала, пра сёе тое распытала, уздыхнула раз другі па пану. Ну, спі, а я хіба ўжо ўстану. І маці стала адзявацца, каб за работу тую брацца. Пайшла каровак падаіла і бульбу свінням перамыла. Тым часам сонейка з-за лесу зняло цямраную завесу. Праменні стрэлы залатыя макушы лесу прабіваюць і блескам зяннем высцілаюць нябёса ў багны патайныя. У чародах светаў незлічоных, нерасчытаных, неадмкнёных, людскі наш лёс. Былінка поля, пылок нязначны, наша доля, а нашы радасці і слёзы, надзеі светлыя, пагрозы і ўсё, чым жыцці нас вітае, яно адзначнасці не мае ў звязку гэтых светаў божых, таемных, страшных і прыгожых. І жыцці пэўную ступою ідзе, не ведае спакою, людскіх пакутаў не адзначыць, і страты іх яно не бачыць. Эй, хлопцы, хлопчыкі, уставайце, кароў на пашу выганяйце, даўно пара ўжо пасвіць статка, а Леся ў ладзю будзець матка. А хлопцы толькі ўзварухнулись і на другі бок павярнулись. Тут маці трошкі пастаяла і галавою паківала. Шкада будзіць, ох, сон салодкі. Няхай паспяць яшчэ блазноткі. Пагукваў дзядзька ўжо на полі і ткаў сахою кросны ролі. Ды пырнік так укараніўся, што дзядзька з конікам таміўся. Як сошку часта ён спыняе і пырнік дзікі вытрасае. Ну ж и болото, вось отрута. То не работа мне, пакута. Ступи у два кроки и спыняйся, ды с гэтай пырницей змагайся. И як яны тут лихо долі с сахой ходили у гэтым полі, як тут росло на милость Бога, коли у землю не уб'еш на рога. Две баразны пройшоў, конь змогся, но и народ, каб ён апрохся, так запустить землю не дбала. Не господар было завала. Антось стоить, штось разважая, и хмурно поле оглядая, а потым раптом схамянуся, зернул на солнце, у двор рванулся. Хиба коровы еще дома? Споткавши Ганну, он пытая. Иди у гумно и хлопца улая. Вы что зашились у солому? Уставайте зараз, гультаины. Прошло лишь уже 2 годины, як солнце в небе засвятило, яны ж, хоть ты усади им шила. Уставайте живо, а то ускочу, устать вас, борзда заохвочу. Усхапились хлопцы и присели. Устают з нагретые постели, и лапти зараз обувают, за браму хлопцев выправляют. Вось мати с хатки выбегая, а Лесю торбу дручая, а у торби хлеб и полна сала. И веселей шмат хлопцам стала. Коли уже Сонейка пригрела, Антось на поле кончил дело и выпрах коника сивого, своего помощника старого. Сивак с великим здовольнением прошелся вольно за гуменьем и, боючися ошукаться, раллю понюхал, стал качаться с таким засосом и охвотой, баки намуливши работой. Антось глядел и потешался, и тихо сам себе смеялся. У дворе, где колись была хата, теперь работа шла заузята. И тесляры уже зруб кончали, гірш з моўшам дошки пілавалі, ніяк не знойдуць яны скутку, і увесь дзень сварацца за дудку. Но гэта сварка ім не шкодзіць, Антось са смехам адыходзіць, пад вусам смех яшчэ хавае. Ідзе, Міхася сустрачае. Міхась ужо крыху праспаўся, у абход сягоння не збіраўся, другія думкі і настроі ўсё не даюць яму спакою. За кім лясніцтва астанецца? Адкуль хто сюды прыпрэцца, пасаду вольную заступіць? Карціць пытанне гэта рупіць? Антось з Міхалам на сняданні даюць адказы на пытанне і кандыдатаў разбіраюць. Адных пахваляць, тых палаюць. Ось каб Галонскі тут астаўся. За ім бы брат палюцкаваўся. Такі прасцяк, ненадзіманы, ляснічы, вельмі б пажаданы. Ды гэта так, Міхал уздыхае, але за ручкі ён не мае. Яго паны не падтрымаюць, бо на прымеце іншых маюць. Такога вышукаюць з трупа, ці адшчапенца курашчупа, што й службе той не будзеш рады, і адцураешся пасады. Вядома так, і Ганна кажа, жыццё і свет табе завяжа, як гад які сюды прыпрэцца, і немаведама дзе дзецца, як дапячэ табе часамі. Хоць ты наймайся батракамі. Эх, брат, махнул Міхал рукою, мы чулі ўладу над сабою, а пажывем яшчэ, пачуем. А тут хоць як мы не мяркуем, але нічога не даб'емся. Куды не пойдзем, не таўкнемся, добра ніколі не прыдбаем, пакуль свайго кутка не маем. Свайго кутка сказаць то лёгка. Ды гэта справа вельмі крохка. Тут грошай трэба поўна жменя, не наша голая кішэня. Купі зямлю ды замацуйся. Купі ты лесу, пабудуйся. А ў Мікалаўшчыну вярнуцца ўжо лепей тут як-небудзь гнуцца, бо там галда, там шум, цяснота, і не бярэ ніяк ахвота туды зноў ехаць будавацца. Дык трэба,